They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Bon dia, som la classe dels homes i dones Bala. Avui som el Biel, l'Abril, el Joan i jo, que sóc l'Ivan. Avui parlarem de la festa que vam celebrar el passat divendres 28 d'octubre. Vam fer jocs i tallers misteriosos. Però Abril, avui no parlarem de Halloween al nostre col·le, sinó que us explicarem d'on prové. Hola, sóc en Biel. Al programa d'avui parlarem de la festa de Halloween, que prové d'Anglaterra i és molt antiga, de l'origen celta. Però es va propagar als Estats Units i ara es celebra a molts llocs diferents. Us deixo amb l'Ivan, que us explicarà més coses. Doncs sí, Biel, aquesta festa tan terrorífica es celebra el dia 31 d'octubre. A la nit la gent es pot disfressar de monstres, mòmies, vampirs i pallassos, però no dels divertits, eh? Jo em vaig disfressar de pallasso dolent i anava espantant el meu germà. La nit de Halloween sortim als carrers disfressats i anem per les cases trucant a les portes dient truco trato i ens donen caramels. És molt divertit i no fallem de por. A mi m'agrada perquè sempre menjo moltes xutxes aquella nit. A que no, Joan? A veure, Abril, una mica sí. Hi ha nens que tenen unes disfresses molt terrorífiques. Aquella nit la gent també decora les seves cases amb esquelets, carbasses, fanalets, mòmies i alguns fins i tot posen música de terror. Esperem que us hagi agradat el nostre programa. I que hagueu après moltes coses. Aprofitem per felicitar els nostres companys, Unai, Álvaro, Ariadna i Arnau, que aquest mes fan anys. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu una bona setmana. Viva Casta Halloween!